nzaka bolingo ya bomwana na ebite soki okoki kobosa na ngai Alfonsine. Ah, na kwebisa yo Alfonsine. Talanga nezaleli nanga mpe oyebaka te ngai nalingaka yo Alfonsine. Banzaka bolingo ya bomwana na ebite soki okoki kobosa na ngai Alfonsine. Ah, na kwebisa yo Alfonsine. Talanga nezaleli na ngai mpe oyebaka te ngai nalingaka yo Alfonsine. Alfonsine, Alfonsine, motema mwanga mozalise na yo. Alfonsine, Alfonsine, kobosa na kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsine, Alfonsine, motema mwanga mozalise na yo. Alfonsine, Alfonsine, kobosa na kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsine, Alfonsine, kobosa na kanga te mama, souvenir ya bomwana. Alfonsine, Alfonsine, motema mwanga mozalise na yo. Alfonsine, Alfonsine, kobosa na kanga te mama, souvenir ya bomwana.